Ngai fata jara na boya kosamwa na miso ya mibali. Nozwa kinga na miziki ya fiesta sukisa na motema moko. Okuta kingai mwana somi. Telenge mwasi ya kolataka. Yango mboni yonanga kobebi sanga nzoto na kobeta. Nasala po mabe yango mboni yo jalousi eleki yo. Ngai fata jara na boya kosamwa na miso ya mibali. Yozwa kinga na miziki ya fiesta sukisa na motema moko. Okuta kingai mwana somi. Nenga mwasi ya kolataka. Yango mboni yonanga kobebi sanga nzoto na kobeta. Nasala bwe mabe yango mboni yo jalousi eleki yo. Na bonanga to banda.